No właśnie. To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy, do wkrótce. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 4 lutego. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Inspektorzy Komisji Europejskiej przyjeżdżają do Polski w sprawie wołowiny i nielegalnej ubojni na Mazowszu. Kamil Stoch wygrywa konkurs na mamucie i skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Dawid Kubacki trzeci. Historia domu mody Dior, który miał wpływ na kulturę na wystawie w Londynie. W sprawie wołowiny do Polski przyjeżdża dziś grupa inspektorów Komisji Europejskiej. Mają na miejscu zbadać sprawę nielegalnego uboju. To echa skandalu, który wybuchł po ujawnieniu, że pod Ostrowią Mazowiecką prowadzono nielegalny ubój chorych krów, a nawet wykorzystywane mięso z padliny. Taka wołowina trafiła na rynki co najmniej 10 krajów Unii Europejskiej. Trzeba ratować polską markę dobrej żywności, mówił w Ostrowie pod Łowiczem prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeżeli wiele krajów europejskich boi się już teraz, że wołowina z Polski jest niedobra, jest złej jakości i mogą zatrzymywać sprowadzanie tej wołowiny z Polski, to jest katastrofa. Jeżeli to się potwierdzi, to jest katastrofa dla polskiego rolnictwa. Nie mamy sprzedaży wieprzowiny przez ASF. Możemy nie mieć sprzedaży wołowiny. Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w piątek zaostrzenie przepisów. W ubojniach, gdzie nie ma 24-godzinnej obecności lekarzy weterynarii, tam trzeba wprowadzić 24-godzinny monitoring i to będzie natychmiast wprowadzane. Jest również potrzeba zmian w inspekcji weterynaryjnej. Lekarze prywatnej praktyki wykonują zadania na rzecz inspekcji. Chcę zaproponować Radzie Ministrów zmiany w ustawie dotyczącej inspekcji weterynaryjnej, rozszerzając jej odpowiedzialność i jej wprost przeznaczając większą ilość etatów. Wiadomo, że 150 kg zepsutej wołowiny z Polski sprzedano w sklepach konsumentom we Francji, jak poinformowało francuskie Ministerstwo Rolnictwa. W sumie nad Sekwanę trafiło 800 kg zepsutego mięsa. Fantastyczny konkurs polskich skoczków w Oberstdorfie. Zwyciężył Kamil Stoch, trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, czwarte Piotr Żyła, szósty był Jakub Wolny. Biało-czerwonych chwali za znakomitą formę mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna. Takiego sukcesu nie pamiętam, gdzie wszyscy chłopaki w pierwszej szóstce, cała drużyna, to można powiedzieć, że jest to drużyna złota, a jeśli chodzi o Kamila, to mogę powiedzieć, że to jest geniusz, to jest skoczek o tak ogromnym doświadczeniu, że wszyscy muszą na niego uważać. Pokazał wielką klasę, jakoś do tej pory cały czas kręcił się koło tego podium i stawał na to podium. Czekałem na to jego zwycięstwo. Na najwyższym stopniu podium w zawodach Pucharu Świata Kamil Stoch stanął po raz 32. Po zwycięstwie w Oberstdorfie wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ręcznie szyte suknie, szkice projektów i nagrania wideo to kronika wpływu Diora na modę i kulturę, którą można obejrzeć w Londynie. Wystawa w Muzeum Wiktorii Alberta to ponad 500 eksponatów, które przedstawiają historię projektanta i jego domu mody. Tuż po wojnie Christian Dior postanowił dodać czarno-białemu dotąd światu nieco błysku. Szef galerii Tristram Hunt. Unikalny kryształ Swarovskiego, mieniący się barwami tęczy o nazwie Aurora Borealis, stał się kluczowym składnikiem projektów naszego bohatera. Wiele znajdujących się tu eksponatów połyskuje drobinkami Aurora Borealis. Wyrzeźbione miękkie ramiona, miękka talia, plisowana spódnica z czarnej bawełny. To wszystko skupia jak w soczewce tę przełomową sylwetkę, którą pokazał nam w 1947 roku. Tłumaczy mi jedna z kuratorek, Connie Carol Berg, suknia królowej Małgorzaty. Suknia stylizowana na kimono, czy też oddająca hołd tradycyjnemu krojowi meksykańskiemu. Perkal, jedwab, mocno wcięta talia, odsłonięte ramię, a później zmiana i lejące suknie otulające z czułością modelki. Wystawa to kronika tego, jak projektant niemal w pojedynkę przywrócił powojennemu Paryżowi miano stolicy mody, ale także kronika fascynacji Francuza Wielką Brytanią. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju słońce będzie wyglądać zza chmur, poza tym przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg. Padać nie będzie tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Termometry pokażą w Augustowie 1 stopień, w Szczecinie i Warszawie 2, w Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja. jak do lasu, bo między nami dobrze jest. No, takiej jakości utwory to tylko w annałach Migały, które jednocześnie zaczynam, moi mili. No właśnie, bo nie liczy się jak, ale co. Według mnie przynajmniej nie musi być utwór wycyzelowany, żeby był dobry. No ten wycyzelowany bynajmniej nie był. Oczywiście Siekiera, 84 rok, między nami dobrze jest. Stwierdziłem, że pora zacząć z wysokiego albo z mocnego S. Annały Migały, Michał Migała przy mikrofonie. Dobrej nocy, ale to źle brzmi. Dobry wieczór powiem, bo dobrej nocy to jakby ktoś się chciał kłaść spać. To dobry wieczór, bo przecież zaczynamy. Chociaż, o, jak było ogólnie. Kochani, ciężko było. 5 lat wojny, 5 lat okupacji, 45 lat komuny. Ciężko było, co tu dużo gadać. A na mnie było lekko. No, ojciec, bracie, no nieważne. W każdym razie, ciężko mi było dzisiaj się naprawdę do tej audycji przed wami się tutaj zaprezentować wam, bo po pierwsze co? No niby taka długa przerwa, bośmy się nie słyszeli 3 tygodnie prawie, dlatego że to 3 albo 4. Jakoś tak. Mi z tego kalendarza mi się zawsze wszystko krzani, bo 3 strona księżyca była, no wiadomo, panowie tutaj mają, są na specjalnych prawach, ja nic do tego nie mam, a poza tym dobrą muzykę puszczają, także nawet z miłą chęcią oddaję im od czasu do czasu antenę, a tak długi czas, no nie zaowocował jakąś super audycją, że miałem czas, bo ten czas spożytkowałem na... I będę kaszlał do mikrofonu na zapalenie oskrzeli, którego do tej pory jeszcze nie wyleczyłem. A jako, że też szczupło jest finansowo, to nagle odkryłem, że przecież można różne sposoby XIX-wieczne. A po co to tak do lekarza? To płacić trzeba i tak dalej? Nie, to można w domu po prostu zapalenie przesiedzieć i tak dalej. Więc mówię, zajmowałem się zapaleniem oskrzeli i tak. No, przygotowałem to, co przygotowałem. O, powiem tak, w stylu audycji, w stylu Anna, to będzie zła audycja, słaba to będzie audycja. Nie słuchajcie jej w ogóle. Nie słuchajcie, w ogóle będą zmarnowane godziny, prawie 2, więc nie ma co. No. A żeby podkreślić, jak zła to audycja będzie, to zespół po prostu i perełetka. We'll be right back. Był zespół po prostu w utworze Perełetka. Na łapkach dziwne kule ma, to psina moja mała ma. Bardzo doceniam ten zespół. Zresztą daję temu wyraz w niejednej audycji, którą już razem spędziliśmy. I dla znawców, być może tacy oprócz mnie jacyś gdzieś są, dla znawców twórczości zespołu po prostu, jest to inna wersja troszeczkę tego utworu, bo studyjna wersja tego utworu była na płycie One Hate Doktorate, bo Szczepan po prostu mówi, że to tak trzeba czytać ten. A to jest wersja live z albumu Fajans i Szmira. Właśnie mieliście zaszczyt usłyszeć. No dobrze, a swoją drogą zespół po prostu z Wybrzeża pochodzi, a ja tam niedawno byłem i... A właśnie, byłem tam niedawno i to będzie również przyczyna tego, że w dzisiejszej audycji ja się zawsze wystrzegam tych sporów politycznych, publicystycznych, tej bieżącej polityki, ale ja nie mogę milczeć. Ja nie mogę milczeć, moi mili, w kwestiach związanych tam z Gdańskiem, z Wybrzeżem, i ja pewną deklarację dzisiaj powiem, ale to dalej troszeczkę będzie, bo pewne rzeczy nie mogę jako dziennikarz, twórca, nie mogę milczeć po prostu na temat pewnych rzeczy. I to powiem otwarcie. No. Ale to niedługo. A właśnie, jakie będą dzisiaj elementy? No więc będzie strefa mroku, będzie konkurs, będzie deklaracja w ważnej sprawie polityczno-publicznej. Będzie poezja oczywiście, dowcip i różne inne rzeczy. Wielcy uczeni będą też. Tak. A jak ma nie być? Ostatnio ich nie było dawno, więc będą. No, a teraz, żebyście się tak przygotowali mentalnie do konkursu, który za chwilę... Konkurs będzie literaturoznawczo-komiksowy, bo komiks jest chyba formą literatury, tak mi się wydaje. Także odkurzcie swoje neurony w poszukiwaniu wiedzy na temat komiksów już trochę zaprzeszłych, które jednak uformowały niejedno pokolenie, przynajmniej od lat 60. Bo to będzie z komiksu Tytus, Romek i Atomek, konkurs tytusologiczny. Odsłona druga bodajże w audycji. To za chwilę i za chwilę konkurs, tymczasem żebyście się jakoś tak dobrze poczuli i dobrze, żeby wam się te neurony zharmonizowały, proponuję cover znanego utworu z gatunku muzyki poppy dance, ale to nie będzie cover w tym gatunku. Cover będzie taki balladowo-neofolkowy z takiego gatunku, co ja bardzo go lubię. Jednym słowem, przed państwem zespół Death in Rome w wykonaniu znanej i popularnej piosenki Rytm jest tancerzem, czyli Rytm is a dancer teraz. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Bock auf! Sie hören als nächstes die Kapelle Bernaretti. Sie bringt Ihnen einen Fox-Fox zu Gehör. Wenn Sie Westen ziehen. Feel it out. Death in Rome to jest zespół, który w ogóle hołduje pewnej obecnej w kontrkulturze, w kulturze alternatywnej tradycji zasłaniania twarzy. Takie zespoły jak Daft Punk czy The Residents między innymi tej tradycji hołdują. Hołduje tej tradycji również niemiecki Death in Rome. Mieliśmy, proszę Państwa, okazję posłuchać wykonania w troszeczkę innej aranżacji popularnego utworu Rhythm is a Dancer, przeboju dyskotek w latach 90. A tak jak zapowiedziałem, czas nadszedł na pierwszą atrakcję dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy, czyli konkurs. Konkurs, tak jak powiedziałem, będzie... Przepraszam, że mi się tak od czasu do czasu tak trochę łamie głos, ale powstrzymuje wychodzący z gardła kaszel. Ostatkiem sił, ale jednak. Konkurs, który ma dotyczyć wiedzy komiksowej po prostu... Konkurs będzie dosyć łatwy dla ludzi, którzy się znają. Jednocześnie wszemi wobec mogę ogłosić, że laureaci konkursu są dopisywani do wszech tabeli, z której to wysyłamy nagrody, więc wysyłka nagród już się rozpoczęła, także powoli wszyscy... Nazbierało się tego troszeczkę, ale wszyscy powinni nagrody swoje dostać. Uwaga, pytanie... Oczywiście piszecie odpowiedź, jeśli chcecie wygrać nagrodę, bo można też wygrać wewnętrznie przecież, bo przecież można wewnętrznie odpowiedzieć na pytanie i mieć swój wewnętrzny, mały, wręcz duży sukces. Ale jeśli ktoś chce zewnętrzną oznakę zwycięstwa, to niech pisze odpowiedź na annalymałpa.polskieradio.pl. A pytanie konkursowe brzmi... Na której z wysp nonsensu na przystankach tramwajowych ćwiczono cierpliwość? Na której z wysp nonsensu ćwiczono cierpliwość na przystankach? Myślę, że pytanie dla znawców komiksu polskiego jest dosyć banalne. Celowo też nie mówię, jaki komiks, chociaż przecież powiedziałem to jakieś parę minut temu, ale nie róbmy zbędnych ułatwień. Po to, żeby wasze myślenie weszło na nieznane dotąd ścieżki, teraz zaprezentuję utwór, który raz gościł w audycji. Ale chyba jest wart tego, żeby zaprezentować go jeszcze raz. On był prawie rok temu, bo to Igor i My Chicken Symphony. I muszę przyznać, że te dźwięki rzeczywiście kierują neurony do zupełnie kosmicznych połączeń. Ten utwór, jak się za chwilę przekonacie, powstał we współpracy z kurczakami. To znaczy rzeczony Igor rozsypał ziarno na klawisze swojego pianinka. Kurczaki zaczęły to dziobać. I tak powstała melodia, do której dokooptował rytmikę Igor. Co wyszło? Posłuchajmy. Thank you. To był Igor i My Chicken Symphony. W annałach Migały. Ja nazywam się Michał Migały i prowadzę właśnie tę audycję w programie trzecim Polskiego Radia. Jeśli ktoś dopiero włączył radioodbiornik bądź inny odbiornik, bo to teraz przecież można słuchać online i w ogóle, to zapraszam do słuchania po prostu. To ja tu nie będę po prostu okłamywał. Igor, My Chicken Symphony. Ja bym w ogóle chciał, to fajna jest rzecz, żeby mieć takie swoje gospodarstwo i takie kurczaki mieć właśnie. Widać, mogą być nieocenioną pomocą, jeśli chodzi o twórczość artystyczną. No to te kurczaki takie niepozorne, a jednak potrafią różne rzeczy robić, nie tylko grać na pianinie. Dobrze, ale konkurs w tle w annałach Migały się toczy. Toczy się jak ten kamień po prostu. No nie jak kamień, bo toczy się o wiele łacniej, o wiele lepiej, o wiele gładziej. Ja nie mogę tutaj, moi mili, teraz mówić, że jeszcze czekam na prawidłowe odpowiedzi, bo prawidłowe odpowiedzi nadeszły. Na adres annaly@polskieradio.pl. Słuchacze internetowi są tutaj troszeczkę bardziej pokrzywdzeni, dlatego że opóźnienie tego sygnału przez internet jest większe. Dlatego z pewnym opóźnieniem słuchają mojego pytania i siłą rzeczy później wysyłają odpowiedzi. A tutaj najszybsza odpowiedź się liczy. Jednak analogowe nadawanie przez fale radiowe jest tutaj najszybsze i najlepsze, jeśli chodzi o konkursy radiowe. A kto? O! Kto pierwszy tutaj nadesłał prawidłową odpowiedź? A niech to będzie moja słodka tajemnica. Nie ujawnię personaliów, szczególnie, że mamy RODO. Ale drogi słuchaczu, bardzo ci gratuluję. Zresztą umówmy się. Pytanie, powtarzam, było. Na której z wysp nonsensu ćwiczono cierpliwość na przystankach tramwajowych? Bo tramwaj nigdy tam nie przyjeżdżał. Przystanki służyły do ćwiczenia cierpliwości. Oczywiście na wyspie sportowców, na wyspach nonsensu. I ja się tutaj wspomogę ściągawką, dlatego że nie pamiętam, która to była księga. Oczywiście 13 księga. Nieodmiennie będzie mi się kojarzyć z serdelową, dlatego że nic nie było kiedyś i parówka serdelowa była i jedząc parówkę serdelową czytałem komiks o wyspach nonsensu, będąc kilkulatkiem, co skrzywiło mnie aż do tej pory, do lat dorosłych. Trudno, co robić. Dobrze, konkurs mamy, moi mili, rozwiązany. A co za chwilę? To za chwilę opowiem o innych atrakcjach. Tymczasem, żeby wasza tutaj percepcja weszła na liryczny temat, to Mazol and Arrhythmic Perfection and Kazik w utworze Ropa Świętej Anny. Teraz bardzo jest to w porządku utwór. We'll be right back. psa, kocha psa. I ja kocham cza, cza, cza, kocha psa. I ja kocham cza, cza, cza, kocha psa. I ja kocham cza, cza, cza, kocha psa. I ja kocham cza, cza, cza, kocha psa. I ja kocham cza, cza, cza, kocham ta. Tak Państwa tutaj przestrzegałem. Nie przestrzegałem, tylko napominałem, żeby wejść w wibracje liryczne. Mam nadzieję, że udało się to tym utworem Kazika i Mazola, bo oto dźwięki, które w tle mamy skomponowane przez największego norweskiego pieśniarza wojennego, świadczą o tym, że czas przyszedł na wiersz. A zatem... Gdzie jest wiersz? Jest. Wcześnie. A Tomek to tak wcześnie chodził spać, że budził się zanim zasnął. Dziękuję. We'll be right back. To był zespół Rendezvous w utworze Dystans. Ach, ten dystans między tobą a mną. Im bardziej na północ, tym większy. Podobno Finowie niewiele się odzywają i trzymają dystans między sobą. Zresztą psychologowie społeczni zauważyli, że dystans chociażby fizyczny między ludźmi, taki bezpieczny dystans fizyczny, komfortowy, zmniejsza się, im bardziej jedziemy na południe, tym ludzie bardziej są bliżej siebie w przestrzeni publicznej, bardziej się dotykają, szczypią wręcz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No Polacy to tutaj są mniej więcej w połowie stawki, chociaż bardziej jednak chyba wolimy troszeczkę więcej tego miejsca wokół siebie mieć. Rendezvous, zespół tak się nazywa, utwór Dystans. Rendezvous to dosyć popularna nazwa, jeśli chodzi o zespoły zimnofalowe, nowofalowe. I z tym, że to jest zespół Rendezvous zagraniczny, od razu mówię, bo też był zespół w tym gatunku polski. Ale to nie o ten chodzi. Mawiają, że jeżeli na antenie radiowej nie wiesz, co puścić słuchaczom, to puść Beatlesów. Ja wziąłem sobie do serca tę radę. Ja wiem, co wam zaprezentować, ale to jest taki mały literacki wstęp. Bo przed nami pewien utwór, który brzmi jak The Beatles. I teraz uwaga, bo sprawa jest dosyć skomplikowana. Otóż dożyliśmy czasów, kiedy już algorytmy i procesory i sieci neuronowe zaczynają tworzyć muzykę. I ta muzyka, którą za chwilę usłyszymy, to jest muzyka stworzona przez sztuczną inteligencję w stylu Beatlesów. Utwór nazywa się Daddy's Car. Ja zawsze lubię takie smaczki, ja zawsze lubię takie ciekawostki. Zresztą od pewnego czasu zacząłem pisać artykuły naukowe. Mogę się tutaj pochwalić, akurat tak to wyszło. Dla Polskiego Radia, więc wszystko zostaje w rodzinie, absolutnie mogę się tym tutaj pochwalić. I właśnie, sztuczna inteligencja we współpracy, jednak ta sztuczna inteligencja nie jest na tyle inteligentna jeszcze i twórcza, żeby robić wszystko sama. Właśnie tutaj rodzaj nawet sama, ona sama, inteligencja, niech to będzie ona, żeby wszystko robić sama, potrzebowała tutaj pewnej pomocy ze strony pewnego francuskiego kompozytora, Benoît Cae, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem jego imię i nazwisko, żeby stworzyć ten utwór. Generalnie, o co chodzi? Maszynę nakarmiono wieloma utworami, które były nagrywane przez Beatlesów, i wieloma utworami podobnymi, a w rezultacie maszyna wypluła mniej więcej tego typu utwór, który za chwilę usłyszymy. Może dość już gadania, bo rozgadałem się na temat jednej piosenki dosyć mocno. Posłuchajmy, co nam maszyny tutaj zaprezentowały, a jak to wpłynie i jakie problemy w ogóle mogą się wiązać z tworzeniem utworów muzyki przez sztuczną inteligencję, o tym powiem za chwilę. Tymczasem utwór Daddy's Car wyprodukowany, utworzony przez, no, komputer po prostu. Yeah. Tam coś od tyłu było, ktoś tam czcił szatana po prostu z tych twórców. Ja coś tak czuję, wiedzcie, że coś się dzieje. To był utwór Daddy's Car, utwór w stylu Beatlesów, który wyprodukowała Flow Machine, tak się to nazywa, sieć neuronowa, która dokładnie, która skomponowała utwór, natomiast za aranżację i za słowa odpowiada francuski kompozytor Benoît Carré. To mieliśmy okazję tego przed chwilą posłuchać w audycji Annały Migały w Radiowej Trójce. A ja pomyślałem o możliwych konsekwencjach tego wszystkiego, bo no jeszcze w pełni sztuczna inteligencja nie tworzy dzieł, nie tworzy dzieł muzycznych, ale jeśli tak zacznie się dziać, a bardzo możliwe, że tak zacznie się dziać, no to na przykład prawa autorskie. Co z tym? Kto będzie właścicielem praw autorskich? Sama maszyna? Czy też może twórca tego algorytmu, tego programu? Czy też ktoś, kto jest właścicielem serwera? Nie wiadomo do końca. To są nowe rzeczy, a ja podejrzewam w ogóle, że prawdopodobnie przyszłość też rozrywki muzycznej może wyglądać tak, że konsument będzie określał, jakie style mu się podobają, i maszyny inteligentne, no powiedzmy sprytne maszyny, bo nie wiadomo, czy one są samoświadome, no raczej nie, ale inteligentne maszyny będą na bieżąco tworzyć muzykę w danym gatunku, a tutaj słuchacz będzie naciskał jakiś przycisk, czy mu się to podoba, czy nie. I w tym kierunku będzie szła maszyna, podsuwając coraz to nowe kawałki. Ba! To samo przecież możliwe jest, jeśli chodzi o prozę, o beletrystykę. No, mogę zacząć czytać książkę, spodoba mi się jakieś uniwersum i być może maszyny już niedługo będą na tyle sprawne i na tyle będą dobrze przetwarzać tekst, że będą mi produkować następne tomy danej opowieści właśnie w tym uniwersum, które lubię. Co więcej, no już teraz też efekty specjalne i aktorzy, to wszystko jest na tyle zaawansowane, że przecież te efekty specjalne już nie trzeba zatrudniać kaskaderów, to wszystko jest tworzone komputerowo, więc być może i przyszłość filmu będzie tak wyglądać, że na przykład, o, chciałbym dzisiaj opowieść z lat 70. w Czechosłowacji, dziejącą się, powiedzmy, w nadleśnictwie jakimś i pach! Maszynami będzie wyczarowywała tego typu film albo serial. Kto to wie? No troszeczkę tutaj puściłem wodze fantazji. Dobrze, to był właśnie utwór, który skłonił mnie do tego typu przemyśleń. Przypominam, że Annały Migały cały czas trwają. Dziś gościa nie będzie, a znakomity człowiek byłby. A ja uwielbiam wam mówić o rzeczach, które by były, a których nie ma. Otóż miałem znakomitego, znamienitego gościa zaprosić, no ale za nie mógł biedaczysko i może będzie w następnej audycji bardzo utalentowany tutaj przedsiębiorca, no taki Wokulski. Naprawdę rewolucyjne pomysły ma ten człowiek i właśnie o jednym z jego rewolucyjnych pomysłów będę chciał porozmawiać w studiu. Być może za 2 tygodnie się uda. A czekają nas jeszcze w Annałach Migały, między innymi Strefa Mroku, między innymi być może jeszcze troszeczkę szczypta poezji, bardzo specyficznej. Dowcip dwutygodnia i wielcy uczeni. To już niedługo, to już za chwilę, a tymczasem, żeby właśnie jeszcze wyżej polecieć, jeszcze bardziej puścić wodze fantazji, trzecie oko pana Kleksa teraz. Witaj, Adasiu. Witaj, Adasiu. Nie jestem zwykłym ptakiem. Jestem księciem. Księciem z bajki. Trzecie oko w kosmos, cały kosmos możliwości. Oto drogie dzieci, wysyłam swoje trzecie oko w kosmos, więc wróci do mnie za tysiąc lat. Cały kosmos. Oto drogie dzieci, patrzajcie, balon. Wysoko w kosmos, cały kosmos, trzecie oko pana Kleksa, kosmos, cały kosmos, trzecie oko pana Kleksa, możliwości, cały kosmos, trzecie oko pana Kleksa, kosmos, cały kosmos, możliwości. To było trzecie oko pana Kleksa w annałach Migały. A ja cóż, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że czekają nas cały czas, czekają nas cały czas. Dowcip dwutygodnia oczywiście, cykle, do których mogłem was przyzwyczaić. Wielcy rosyjscy uczeni. Konkurs już był, i chciałbym, strefa mroku też będzie. Chciałbym wam również opowiedzieć o, no zrobię kryptoreklamę temu kanałowi na YouTubie, ale ostatnio natrafiłem na coś niesamowitego. No, okazuje się, nie wiem czy wiecie, ale to właśnie, bo ja już zaczynam to mówić, a ja za chwilę o tym powiem. Tymczasem może jeszcze utwór muzyczny, żeby troszeczkę was pobudzić o tej porze dosyć późnej, no bo nie ukrywam, późno już dosyć jest. Chciałbym, żeby znowu poszatkować wasze mózgi arytmią pewną i pewnymi dziwnymi dźwiękami. I po tych dziwnych dźwiękach przejdziemy do wielkich rosyjskich uczonych, czyli już za chwilę wielcy rosyjscy uczeni. A tymczasem grupa The Battles to są naprawdę połamane rzeczy w utworze Atlas, który również przypomina mi pewne polskie piosenki, które swojego czasu święciły niestety triumfy tu i ówdzie. Także już za chwilę wielcy uczeni w annałach Migały, a tymczasem The Battles.